سوره الممتحنه دا مدنی سورت ده مصحف عثمانی کې شپیتم او ترتیب نزولی کې یو نوی 91 د سوره احزاب نرستو او د سوره النساء نرستو نازل لے ترابطی ما قبل سورت سردارے چڑوان دی سورت کی زواجرو و عام منافقانو بانی فدی سورت کیوں زواجر دی خوالا سبیل تنازل یعنی خبرات منافقانو نا مومنانو کرا منتقل کی فدی کے زواجر دی کو مومنانو کاملانو بانی لکا حاطب ابن علی بزدار سطرنوش یو کامل صحابیو بدری صحابیو خداغن غلطی شوی و چه خط اهل مکی تا ورور ری گلیو نزواجر دی پدا سی مومنانو بانی نپایی که زواجرو پا منافقان دی پا عام منافقان او پدی که زواجر دی پا مومنانو کاملانو بانی خلاصه د صورت په دې کې زجر ده په مؤمنانو باندې او بیا قانون د پاره د مؤمناتو مهارتو او قانون د پاره د نبی کریم علیه الصلاة والسلام او دارنګه تذکرہ د بیعت د زنانو او پاخره کې بیا زجر شان نزول د سورۃ دغه ده چې حضرت سیب ابن ابی بلتار رضی الله تعالی عنہ یو جلیل القدر صحابی دی مخلص صحابی دی او دغه ده اخلاص او رمال د پردا خبره کافی ده چې هغه بدری دی داغن ادار کو صحیح ہوتا کہ اہل مکہ تے یو خط ورولی گو او پتی بنیاد پانی ورولی گو لدا باقی خاندان لدا اولاد بغیرہ اپ مکہ مکرمہ شو چرا داغی سر سختی نہ کہی مشرکین دی انسان دی آئی باپا تکلیف ہے سچا آئی سر نکہ نرمی کہی نو خط وطا ورولی گو چې د نبی کریم علیه السلام ستاسو خلاف د جنگ اراده ده او حالان کې دا خبره دراز وه د دې فاش کول لوب وکړ او دا هغه خط کې هم ذاتي قسمه الفاظ ورته لیکلي وو چې بهرحال کېږي به هغه چې هسه الله جل جلاله غواړي چې کوم په حق باندې نو الله تعالی امداد د هغوی سره شاملې هاري ورسره ورسره صرف راځي او تنو کړي وسره وسره دنکی آنیت کریمات مو ته ذکر کړو که تاسو خبر شئ تاسو هر څومره تیار یو کوي دا الله کې تاسو په خپل پیغمبر سره خو به هر حال ځکه حد راي روان او یو سنانا چې هغه مکه کرمی ته تلا هغه ته حواله کړ نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته وحی راغله نبی کریم علیہ السلام رضی علی رضی اللہ عنہ ورپسی ورولے گو علی رضی اللہ عنہ دا اغیر نتا پوچھو نا اکڑا تو دا اغیر دا خط افشانو کولا بہرحال بیائی دینا تو سو طریقے بانی خاصا پوچھو لگو او واپس نبی کریم علیہ السلام ترارو او آغا زنانا یو مقام تو ورسی دلیوان چاہیتا روزه خواب وقت ویلیش پر آغا مقام کریو مکی مکرمی تے خط رسول شوینو نبی کریم علیہ السلام و سلام تا خط کولاو کو وی کتر او وی رستو صحابه کرام ډېر پریشان دي. چې د حاتم ابن ابي بکر بن عمر طرف نه حضرت عمر رضی الله عنه هغه نبی کریم علیه السلام ته سلام تعارف وکړ، یا رسول الله کی اجازت دي چې د منافق اثر وکړو سخت کلام د زمونږ داسې راز پاس کړی دی. نبی کریم علیه السلام ورته ویل نه، عمر تا ته پته نه ده چې دی په بدر کې شریک شه، او د اصحاب بدر متعلق د الله تعالی څو حکم دی چې اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. دی خو په هغه حضرات کوي چې دا منافق نه دی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي بس د الله تعالی د پیغمبر په خلاف، ځکه زما سمجھ ته خو دغه راځي چې راځي خواس کړو نو دا منافق دی. خو دی منافق هم نه دی، انتهایي مخلص هم دی. او زه سره دا وعده هم ده چې بیا عملو ماشوم قد غفرت لکم، او بیا خو داسې کار کړی دی بس د الله تعالی د پیغمبر خوښه ده چې څه ورته وایي. او هغه په خپله هم اقرار کړو چې واقعي دا زما نه کنې کوتاهي شوی، ولیکن یا رسول الله د نفاق په بنیاد باندې نه، بلکې زما خصم یقین ده کای د پته ولګي او شنګل د پته ولګي د الله تعالی امداد پر خپل پیغمبر سره. او بس دا خو باندې چې زما د بچی مچري دا غي سره لګ نرمي و سره کو د کار ډېر سخت فرق دی. د کفار او هغه سختې مون ته یاد دي نه ما اکثر او صرف دا غي لګ نرمي و سره حاصل کوم، دا غي لګ صالح قلبي و شي د کار ما صرف په دې بنیاد باندې کړی. نبی ادا زواجر هغه قرار بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تكسانوا ايمان راولدي ندا ایمان لسانی نه لها دا مخلصین مؤمنان حافظ ابن ابي بلتار درن هوني لا تتخذوا عدوي تاسو منی سي عدوي دشمنان زما وعدوكم او دشمن فل اولياء دوستان تلقون اليهم تاسو القا کوي دوی تا دل مودتي پمینی سرا فلا مینه وته پیش کوي چې موږ تاسو حمایتیان یو دوستان یو، یو با په مدینه منوره کې فرازونه به تاسو فاش کوو. تلقون الیهم تاسو الکا کوي دوی تا دل مودتی پمینی سرا وقد کفروا او حالان کې دوی کفر کړل دي بما په هغه دین باندې یا په هغه توحید او په قران باندې جاءکم چراغره تاسو ته من الحق د حقنا یخرجون الرسول او دی اخراج کو د پیغمبر علی السلام و ایاکم اباسو او ولید پیغمبر علی السلام ته اخراج کو او تاسو جرم تاسو شو جرم نو ان تؤمنو بالله لاجل ان تؤمنو بالله ان تؤمنو بالله د دی وجنا چې تاسو ایمان داوړره په الله تعالی باندې ربکم چرف تاسو دی ان کنتم خرجن کچر تاسو راوتی ان کنتم کچر تاسو خرجتم چې وتی دلی جهادن د فرض جهاد په سبیل پلار د الله تعالی کی و بغا امر ذاتی او د پارا د لټونی د رضا مندای زما نص نو فلا تلقوا الیهم بالموده شرط دته جزا و ترواسی ان کنتم کچرتا یی تاسو خرجتم چې وتی دلی جهادن د فرض جهاد په سبیل پلار زکی لکه اے حاتب ابن ابي بلتا چې ته په بدر کې وتی دلی مخلصي او وبتغا امر ذاتی او د فرض طلب تر زم دای زما نو کچرتا اخلاص تر کې موجودی او زما د رضا د فرض تاسو کې تار کړی او زما رضا غواړي نو سو فلا تلقوا الیهم بالمده بیا ګورې هغه ته آئنده کې داسې قسمه ذکر هغه نه کوي داسې قسمه راز فاش نه کوي. تسرون الیهم او رازداری کوي دوی ته بالمودتی په مینې سره و انا اعلم او زه خبردارم بما پاس باندې اخفیتم چې پټوي تاسو و اعلنتم او آچ سرګندوي تاسو ستاسو ټول احوال هغه زمانه پټ نه دي که هغه پټ شي که هغه ښکار دي زمانه پټ نه دي وما يفعله او آچا شو کدا کار منکم د تاسونا فقد ضل سواء السبيل پتاکیک سره به خطا شوه ده د لارې برابرینا نه داسې آینده کې بالکل نه دی پکار. دا سخت تنبیهات پر دې بنیاد راړل چې سو شو اپو شو او کچرتا د حاتم نه ادی بلکې شان تو کتې شي او د دې سره چې شم پوښیو شي چې لوی شخصیت ته د بیا د نور خلکو د پاره به دروازه کولاو شي هغه به بیا داسې کوي نو چې بل څوک داسې کوي که دا سخت سخت تنبیحات ذکر را دلفه ونا خو په بدرینو کښې وو او ویلی شوي سه چې اعملو ما شئتم قد غفرت لکم که د تاسو غلطي وشي هغه الله تعالی تاسو ته معاف کړې ده تاسو سابقه قرباني دوره ده او کفار د هغې اراده څه ده یسکفوکم که چرته دی خوني تاسو لره یکونو نو دی کېږي لکم ستاسو دپاره اعدا ان دشمنان ویبسطو الیکم او دی راخورئ تاسو ته ایدیهم لنفل للقتل والسنتهم او ژبې خپلې بسوء په ناکاره خبرو باندې په بدای باندې یعنې په کنځلو باندې بسوء بسب و شتم کنزل دته کوي بدرد دته وودو او دی خوښوي لو تکفرون چې کفر وکوي تاسو لو مصدر وودو کفر او دی تمنا کوي د کفر ستاسو چې تاسو کافر شئ که تاسو هغوی ته راس پات شئ نو په دې باندې د هغوی ګزاره نه کېږي او په دې باندې د هغوی تشفي او اطمینان نه حاصلېږي هغه ستاسو د کفر په انتظار باندې وي او ورپسې هم زجر دا کار تاسو ځکه کړی دی چې زمونږ هلته په مکه کښې کوم رشته دار دي او کوم زامن دي کوم بچي دي چې هغوی محفوظ شي نو د رشتې نه متاثره شوئ د دک اولاد سره د قیامت په ورځ باندې بیا فایده نه شي درکولی د کوم اولاد د حفاظت لپاره چې مسلمانان د مسلمانانو رازونه فاش کوئ د دک عادت په آخرت کښې بیا مفید نه دی لن تنفعکم هیڅ نفع به درنه کړي تاسو ته ارحامکم رشتې ستاسو خرابتونه سو ولا اولادکم او نه اولاد ستاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت کښې یفصل بینکم فیصله به کوي الله تعالی په میاس ستاسو کښې والله بما تعملون بصیر الله تعالی په عمل ستاسو باندې لیدونکی دی نو د رشتو او د قرابتونه مه متاثره کېږئ د اولاد نه د بیبیانو نه مه متاثره کېږئ ابراهیم علیه السلام ته وګورئ چې هره رشته هغه یې ختمه کړله د پلار نه یې واپسي واخیسته الله نه د رشته دارو نه لاړ هجرت یې وکړ قد کانت لکم په تاکید سره شته ستاسو دپاره اسوۃن حسنۃ یوه نمونه ستاسي ابراهیم په ذات د ابراهیم علیه السلام کې والذین او په ذات او په حیات ته کسانو کې ماهو چې د ده سره اذ قالوا لقوم په وخت کښې چې دی وویې قوم مشرک خپل ته انا براء منکم بېشکه موږ له تعلقه یو د تاسو نه ومما او د الهونه تعبدون من دون الله چې تاسو یې عبادت کوئ ما سوا د الله تعالی نه کفرنا بکم موږ کافران یو په تاسو باندې وبدا بیننا او سر شوی دی په منځ زموږ کښې وکفرنا بکم وکفرنا بقرابتکم او موږ انکاري یو د رشتو ستاسو نه ستاسو سره زموږ رشته اټه ده نه وبدا بیننا او څرګنده شوې ده په میز زموږ کښې وبینکم او په میز ستاسو کښې العداوتو دشمني وبغضاء او بغض ابدا همیشه دپاره حتی تؤمنو بالله تر دې پورې چې تاسو ایمان لاړئ په الله تعالی باندې وحده یک یوازې بالکل داسې خبرې ورته وکړه نو د ابراهیم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام والسلام د متبعینو د جانشینینو هغه کردار مخې ته کوي دلته داسې کردار د داسې اخلاقو مظاهره وکوي نو د ابراهیم علیه السلام والسلام دکه خبره دا خو اسوه حسنه ده په هغه خبره هغه قابله د نمونې نه ده د هغې اتباع در باندې نشته دی هغه کومه چې پلار ته ویلو لاستغفرن لکه د دکه خبره دا قابله لید نه ده او دا ځکه قابل تقلید نه ده د هغه مشرک پلار دپاره د استغفار خبره ده په کښې د مشرک دپاره استغفار نشته دی خو دا ابراهیم علیه السلام والسلام وقفي طور دا خبره کړې وه نو استثنا یې ځکه یې الا قول ابراهیم مگر د ابراهیم علیه السلام لابیه پلار خپل ته لاستغفرن لکه خامخا بخښنه به غواړم ستا دپاره د الله تعالی نه وما املی لکه زه اختیار نه لرم ستا دپاره من الله د عذاب د الله تعالی نه من شیئن د څه شی کله خدای عذاب باندې راځي نو زه دې بچ کولای نشم. یا الله جل جلاله استاد پاره سری کوي ولا املک لک من الله ہے من تقدیر الله من شيء د تقدیر او د قضا الله تعالی اند څه شي خدای ته کافر لیکري زه دې په خپل دواګانو باندې نشم مسلمانولې او کته خدای جهنمی لیکري زه دې په خپل دواګانو باندې جنتی کولای نشم. خو به هر حال یو رشته مې سره خفیم در باندې نو دعا غره کولای شم. او بیا بیوی ربنا اے رب زمنگا علیکا پر باندی توکلنا اعتماد کرد منگا و الیک انبنا او خاص تا ترجو کرد منگا و الیک المصیر او خاص تا توافسی دا ربنا اے رب زمنگا لا تجعلنا مگر دے منگا را فتنة للذین آمنو زائد امتحان دا پر آکسانو چی کفر کرد سنتن اے محل فتنتن محل دا امتحان کہ بس اگئی پا منگا بانی امتحانات کئی آیات اتنا مصدر دے مفتونی کئی امام آلوسی مو اول پڑھے پا مفتونی نا بانی مفتونی نا اے معذبی نا کہ منگ تا سزارا کولیش او سزارا تو سوک نا کیا سران نا منگا دا اگئی دا پارے تخت مشک منگ جوڑے سی اگئی را پانی چلو نزدہ کئی نا قائی سے بے مانا کولا ربنا اے رب زمان لا تجعلنا تمگر دے منگل را فتنة تخت مشک للذین کفرو دفار دکاسرانو واغفر لنا او بخنو کی منگتا ربنا اے رب زمانگا انکا انت العزیز الحکیم بے سکا تغالب خاون دے حکمتی لقد کان لکم فتاکی سراش فتا سد پارا فیہ دا خلقو کی اسوت حسنت یون مناخستا دفار دے اتبا خود چاہ دفارا لکم اے لمن کانا دا لمن کانا بدل لکم نا دا ابراہیم علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام کو متبعینو کی دا کمو خلقو دا پارا قصف حسن دا لمن کانا دا بد آسا چیوی یرجو اللہ چیریگ دا اللہ تلانا والیوم الاخرہ او درجی دا آخرتنا ومن یتولا او آچا تیرازو کو ان اللہ هو الغنی الحمید پس بے شکل اللہ تلان مستغنی دے قابل دا تعریف دے دا اللہ تعالیٰ داغ اتباع سے اس ضرورت نہیں سرے کہ کئی دفر فر پارا بکئی او کنی کئی نظام بتبا کئی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قروان دي تفريق بيان ورفيدة بشارت به ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. تفريق دور پسی بشارت دی تو وقتی تو دغا رشتدار اغفری دی ددائی سرا تعلق مسل اللہ جل جلالو بس داسو ددائی فمیت کی زمینی اسباب پیدا کی دی تبا توفیق تی ایمان ورکی ددائی با مسلمان آنش دا مسلمان سرا مینہ سیدہ عسى الله ممتج الله تعالى ان يجعل بينكم وبر ذي فميستاسكي وبين الذين فميزا كسانكي عاديتم منهم كتاسو دشمني كري داغوي سرا نصف اداكي ساسو استاسو دشمنان فميستي مودتا مني او تعلق لرا اي بتوفيق الايمان وسبب توفيق الايمان ماني والله غفور الرحيم الله تعالى بخون کے مہربان دے اور پس ایک قانون متعلق تدا غزجر کہ اثر کی کفات ہو کس ملی سبات کافران اسرا ظاہری تعلق اغنا جائز نہ دے ولیکن کم خلق چاہا دے دین مخالف دشمن بھی او دے دین خلاف قتال کئی دا غی سر تعلق ناجائز دے او چھے کم داتی چاہا دے دین خلاف قتال نکئی دے مسلمانان سرا او مسلمانان دا قلو وطنون نا عباتی نا لدہ اغی سر احسان جائز دے عام تعلقات سر اغی سر جائز دی قلبی تعلق دزلمی نا بہرحال دو کفار سر ناجائز دے لا ينهاكم الله نمن كيتا صلى الله تعالى عن الذين دعاكسان عن الذين اي عن تعلقات الذين ذا تعلقات الاغفلكنا لم يقاتلوكم في كتاب كره دتا سرا في الدين فباب الدين كي ولم يخرجوكم او اخراجني كرتاسو من دياركم ذكورن استاسنا اتراكاسو نمن كيدتنا ان تبروهم دا تاسو احسان کوئی دو دوی سرا و تقسطو الیهم او تاسو انصاف کوئی دو دوی سرا ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ سرا خوخی انصافیان لرا دا کمو کفار سرا تعلق ناجائز دے انما ينهاكم الله بشكا من كيتا سرر الله ترى عن الذين تطالب كسانونا قاتلوكم شكتا لكرس سرى في الدين فباب الدين كي واخرجوكم او اخراج كريستاسو من دياركم دكورن استاسونا وظاهروا على اخراجكم او امداد كري فيسكر استاسو باني بعد قبائل دي استاسو اخراج ايسا غسرا نو ذات خلق و تعلق نتا صلی اللہ تعالی منا کئی دسنا منا کئی انت ولوهم لینھا ذا قال مفعول لے تاسو ذات خلقی تعلقات نہ کئی نہ موالات نہ منا کئی اڑوان دے ملتا تو بیان القران پہ حوالہ بانی دا تعلق تو دری اقسام دا ذکر کلو او داری او قسم سے کم حکم دے ہمیں تفصیلا بیان کرو ان تولوهم دا کتاسو دوسیو قید دوی سرا ومن يتولهم او آشا چی دوسیو قلات دا خلق سرا و اولائکهم الظالمون فس دا خلق انصاف دی دا دا ایجیاتے کئی چی کم خلق دا دین دشمنان دی او دا مسلمانان دشمنان دی دا غی سرا سرا سرا دی ورپسې قانون متعلق ته مهاجرات. صلح حدیبیه شوی وه د مسلمانانو او د کفارو په منځ کې، او پای کې یو قانون هغه دا و، یو شک هغه په کې دا و، که د مکې مکرمې څوک مدینې منورې ته لاړ شي نو په مسلمانانو به دا لازمی چې دغه سړی به مکې ته واپس کوي. او که چېرته د مدینې نه څوک مکې مکرمې ته لاړ، د اهل مکه په دې باندې پابند نه دي چې هغه به مدینې ته واپس کوي. دا یو قانون د سړو مطالب، د ښځو مطالق پای کې څه خبره نه وه پېښ شوې. نو بیا بعضې زنانه وي چې هغه هجرت وکړو مدینې منورې ته راغلې، لکه صلح حدیبیې نه بعد. نو د هغې مطالق قانون ذکر کوي، ځکه په دې باندې د مسلمانانو او د کفارو په منځ کې بیا د جنګ انختېدو او په مسلمانانو باندې د واده شکنۍ الزام راته ووایو. نو دا قانون هغه راغ چې د دې حکم دغه دی: يا ايها الذين امنوا اعتنوا ايمان راوړل اذا جاءكم المؤمنات فاوقيت راشتاك مؤمن فذي مهاجرات پداتار کې چې د هجرت انکي نفم تحنوهن فصاف امتحان کوي دوی ظاهرا. زو سلور سپوتونه ته وایي چې واقعا تاسو ایمان راوړل الله منئ، د الله پیغمبر منئ، او د خپل څه په بنیاد خو تاسو نه یې را تفصیدلی، د دین دپاره مو هېر کړی ده راغلی یې، غټ غټ تپوسونه ترې کوئ. نور په هغوی په زړه کښې دننه ایمان شته یا نشته دی الله تعالی ته معلومات، خو تاسو چې سرسري غټ غټ څو تپوسونه کوئ. والله اعلم بإيمانهم الله تعالى خبرته په ایمان د دوی باندې. فإن علمتموهن فتجتا معلوم في تاسو ته دی مؤمنات مؤمنه فلا ترجعوهن تاسو مپاپ واپس کوئ دوی لرا إلى الكفار کفارو ته. که زنانه راغلې نو د زنانه واپسي په تاسو باندې لازمه نه ده، دا به نه واپس کوئ. ولې؟ لا هن حل لهم ندی جایسی دا غوی دا پارا ولا هن دا کفار یحلون لهن جایس کیگی دا دی زنانو دا پارا. زکا تای مومنی او اغی کافرانی دی، اغی کافران دی مشرکان دی، دا مشرک او دا مومنی پمیز کی نکا بر قرار نپاتی کی. نبهار صورت دا دی مومنان و زنانو واپسی مکی ته ټیک نه ده، دوی به نه واپس کوئ. او قانون چې دی د صلحې هغه د سړو سره تابعت دی، هغه د سړو مطالق دی. وآتوهم او ورکوئ سړو ته ما انفقو هغه چې دی انفاق کړی د مهر په طور باندې کومه خرچې شوي. نو که هغه مشرک خاونې مطالق کوي نو هغه ته خپله خرچه ورکوئ. و آتوهم انفاقهم او ورکوئ دی ته هغه خرچه خپله چې د دی کومه خرچه شوي د مهر وغیره. ولا جناح علیکم نشته دی په تاسو باندې هېڅ ګناه ان تنکحوهن تا چې تاسو نکاح کوئ د دغه مهاجره ښځو سره اذا آتيتموهن فاوقيت ورکوئ تاسو دوی ته اجورهن مهرونه د دوی ولا تمسکو نه نکاح ورکولی شئ ځکه د هغوی سابقه نکاح هغه کله دم شو. ولا تمسکو او برقرار مساتئ تاسو بالعصم الكوافر نکاحګانې د کافرو ښځو. کوافر هغه جمع د کافرتون ده. او عواصم جمع د عصمت ته عفت ته ویلی شي. برقرار مساتئ تاسو عصمتونه د کافرو ښځو، خو مراد ترا دې ځای کې نکاحګانې. برقرار وساتی تاسو نکاحانی د کافر خوځو مثلا کافر فرض و تدبیر یو مسلمان خوځي او هغه مرتد شول او د مدینې نه او تختی در مکی مکرمه ته نستاسو دا غی پنیس کی نکاح برقرار نه دی ځکه د مسلمان سړی او د کافر د مرتد خوځي نکاح برقرار نه پاتې کیږي او فضا کی دی بیا یو دا آغا زنانو مطالبه مکوی دا اهلی مکینا چیز منگا زنانو منگا را واپس کرد دا مرتده دا کازیر دا بس پریده ی اهلی مکی دا ها البته چستاسو کما خرچه پا آغا خودوانی شویده دا آغا خرچی مطبکوری شوید واسألو ما انفقون ولیسألو ما انفقون دا آغای جی پا خلو خودوانی کما خرچه شوید نو آغای آغا مطالبه کوری شوید که مدینی تراش مسلمانی او تاسو د خپل حضور او فاتیو د انفاق او د مار مطالبه کولی شئ که چېرته بل فی او سنانه مرتده شي او لاړه شي غیر تاسو واسألو ما انفقتم تاسو مطالبه کوئ د هغه مال انفقتم چې تاسو لګولی وليسألو دی د مطالبه کوي ما د هغه مال انفقو چې دی لګولی ذلكم حكم الله دا حکم دا ترا دی يحكم بينكم چه فیصل كيف يستاسو في والله عليم حكيم الله تعالى عالم ده خاون ده حكمت ده عام مفسرین حضرات وای وای دا حکم منسوخ دی ورپسې وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَإِنْ فَاتَكُمْ أَوْ كَثُرَتْهُ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ فَإِنْ فَاتَكُمْ كَثُرَتْهُ شَيْءٌ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ تَبِيَانُ سَاسُنَا إِلَى الْكُفَّارِ كَافِرَانُ تَا دشينا مراد أغد إنفاق كهي سلا مثال په تور باندې د مسلمان نه خزه لاړه ده مرتده شوله دارالحرب ته لاړه ده او په هغې باندې د هغه مسلمان خاون چې کومه خرچه شوه کفارو د هغې د ادایګۍ نه انکار وکړ یو ټکه نه درکړو نو بیا به مسلمانان څه کوي خرچه خو د دی ته دی د خپله خرچه حاصلول هغه په کار دي ځکه واسألو ما انفقتم وليسألو ما انفقو اغه دا خرچي ورکول نه انکار وکړ نه بیا به څه کولی شي دا لري حکم بیانې نو بیا به نمبر ته انتظار کوي که د کفار نه یو سنان راشي هجرت وکړي مسلمان شي دا هغه هم ځان سره خرچه راړي دا هغې د هغه خرچي ادایګۍ به په تاسو باندې چې خاوند ته ولېږئ نو هغه غته مه لېږئ بس هغه ځان سره اشاره کوي او چې د کوم یو مسلمان د هغه خرچه کفارو ته پاتې دا د غنیمت په طور باندې هغه ته دی ورکړی شي وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ أَوْ كَثُرَ تَفَاوُتٌ فِي مِنْ أَزْوَاجِكُمْ دَا إِنْفَاقَ بِبَيَانِ اسْتَاسُنَا إِلَى الْكُفَّارِ كَافِرَانُ تَا فَعَاقَبْتُمْ نفس نمبر یو راسو فعاقبتم اے جاءت عقبتكم ونوبتكم من اداء المهر دادا عقبتن ندے او عقبا نمبر تبیرش فعاقب فجاءت عقبتكم راغ نمبر تاسو تو وصولو لدى مهر نفعاتو اللذینا نفس ورکوی آجسانو تا اغا مومن تا زحبت ازواجهم چتری لبیان زاغوی نغیت ورکوی مثل ما انفقو فمثل ده انفاق زاغبانی او یاد عاقبتم دویم امانا فعاقبتم اے فأصلتم فی القتال غنیمتا او رسید ایتاسو فی القتال کی غنیمت تا در عقاب نلے او عقاب سزا تبیرش امورات تینا قتال لے تا صرف سزا ورکا او تاسو تینا بطور غنیمت مال حاصل کرو لکیا پتک کا مال غنیمت کی اغا مسلمان تا خبر حاصل کروئی لکم مسلمان خضا چه مرتد شویده او کفارو تا دارو حرب دا غید خرچی تا ادائیگین انکار کرده نو پغمت کی تینا دتا اغا خبر خرچه ورکوئی نبی ادا مقصد دی فعاقبتم پس تزاور کل تاسو کفارو کا نسمت حاصل کر غنیمت متن حاصل کر فعاقبتموهم غنیمتا سزاور کا تاسو کفارو کا بطور غنیمت جنگ و مترو کو مال غنیمت امتی حاصل کر نفعات الذین ذابت ازواجهم مثل ما انفقو نبیاور کوئی آکسانو تا شتری بی بیانی دا ہوئی مثل ما انفقو مثل انفاقهم ایک قدر انفاقهم ومقدار دا خرچی دا گئی مثال په تور باندې د خزې مهر یو 30000 روپۍ د 30000 روپۍ د خرچ شي وو چې غنیمت ملاوي شي دغه 30000 روپۍ ورکوي د دې مطابق عام مفسرین حاضر وایي دا آیت منسوخ دی شاول اللہ رحمت اللہ علیہ الفوز الکبیر کے وائے وہی ادھر دادا چدا اے گریما دا محکم نے کدا دے کداروان نے دا محکم نے او دا پورا قانون دا محمول دے فصل کے بانے فمصالحت بانے دکھلا دا دار الحرق او دا دار الاسلام قمیت کے معاہدے فصل ہے نمرات معاہدہ دا دا کو معاہدی بانے محمول دے او که موحده نی نبیه دا قانون نره دا عام دارو حرف دا کفارو سر دا قانون نره دا قانون یعنی عام قانون نره دا عام و فسرین جوی منصوص دا غیر دا مقصد ده دا عام قانون نره فلکه دا شاہ صلی اللہ علیہ فریسمان دا قسم ثابت ده لیکن فا موحده بانی دکھا تو دار الحرب او دار الاسلام و نیت کے معاہدے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي اُيَنِقِي دَلَّا تَلَانَا الَّذِي دَعَلَّا تَلَانَا أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ تَاسُ فَاغْبَانِ ایمان لَرُنْ تِيَي یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ السلام لا قانون مطالب سے پیغمبر علیہ السلام د زنانو د بیعت مطالق یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام اذا جاءك المؤمنات فوقت اجراشتا تا مؤمن خزی یبایعنك چه بیعت کی تاثرا علا فدی خبر باندی اللہ یشرکن باللہ شیئا دا چه شرک پن جوڑی دا اللہ تعالی سرا اشه ولا يسرقن او ذاك غلابن كي ولا يزنين او ذاك زنابن كي ولا يقتلن اولادهن ذاك نبوجن دوي اولاد فل ولا يأتين ببهتان او ديبا راتلن كي فافتراباني يفترينه چدي جوري اغيرنا بين ايديهن اروان دي دوي ارجلهن اولوان دي دخود دوي اروان دي دلاسل دوي اولوان دي دخود دوي یعنی بالکل مخامخ مخامخ. زنانوں کے دے افترا صلاحیت دیا تھی ندائی کچھ بندی جال اور پر مخامخ کس باندن درو ہوئے ندائی رفینا مراتے سڑے افترا کئی خودے کوشش آکے کہ مخامخ شی نایا ور وردی مخامخ بچے افترا نکئی او سچدہ دبزر نبانے مخامخ الزام کو لگئی رویدہ کار بنا کوئی ندائی زیادت شناعت اور کباہ بنیاد بانے ہوئی ورنہ دا مقصد دے کپش شاہ الزام تراشی کوئی گیا خیر دے الزام تراشی چی دا بہتان تراشی چی بہرحال اگئی و مضموم حرکت دے او دا گناہ کبیرہ دا کہ مخامخ ہی کپش شاہی او دا مخامخ دیر جت کبھی حرے او بل وَلَا يَعْصِينَكَ تَا كِدَيْبَانَا فَرْمَانِنَا كَيْسَا فِي مَعْرُوفٍ فَنِيكَئِ كِي فَبَايِعْهُنَّا نُفَبْبِعَتْ كَدُوِي لَنَا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ وَبَخَنَا وَعَلَا تُدُوِي لَفَارَ دَلَّا تَرَانَا إِنَّ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِبِ شَكَ اللَّهَ تَلَا فَخُنْكِ مِهْرَبَانَ دَي نتبعات سو اقسام دی یو بیعات بیعات اسلام دی جو کافر دچا پلاس پانی مسلمانی دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیعت اسلام ہم ثابت تھے بڑا کفار بزرگوں بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پلاس مبارک بانی مسلمانان چی ویری او کلمے ویری دا او بل بیعت بیعت دا قتال دے بیعت دا جہاد دے اغم دا نبی کریم علیہ السلام دا ثابت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ لیکن گھر تا ڈکی دلان میں سے نبی علیہ السلام کم بیعت آغستے ہو تب اتفاد اپا جہاد بانے ہو پیدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا اغبا تبا اخلو دکا مشرکینو او کفارو اغا نظر بن کلو او یو افواد اخوار شیو وچو عثمان رضی اللہ عنہ شہید کو نبی کریم علیہ السلام دا مسلمانان نا بیعت علی القتال واغستے بتا بیعت مشر او بل بیعت بیعت اصلاح دا ارشاد فنیکو بانی فطاعاتو بانی دا آمادہ کوئی دا پردیت چی گناہ بنکو دا اللہ دا اللہ دا رسول دا حکم خلاف بنکو فدی بانی بیاد نا بیاد تا ارشاد او دا اصلاح بنت دا نبی اسلام نا کہ یبایعنکا علا اللہ یشرکنا باللہ شیئا ولا یسرقنا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادہن ولا یأتینا جزانین یفترینہو دا بیاد تا ارشاد دے آیت کریمہ کے دا زنانوں بیعت تھے کہ دا زنانوں نا بیعت تھے ارشاد اغسل تھے اور پا حدیث اقبال کے دا سلون امراغ لگے نبی کریم علیہ السلام زنانینوں نا زن کا بیعت تھا اغسل تھے لیکن دا اسلام سے دا حجاب کا مسئلہ دا پر بھی نا او پا قلنیت کے ثابت دا ہاں زانہ چیو اجنبی مرشد آبد اجنبی زنانہ نبیات اخلی اکول اللہ سکھ دی زنہ جائز زبانی بیات تھے لسانی بیات دابتین اخلی او نارینہ نبیات اخلی مرشد دے دخل مرید نبیات اخلی باقی دے لاکھ و رفلات کی خودش تکفائی کے سوشاران سواحت مکر ورقص الزجر يا أيها الذين آمنوا اعتصانوا شيمان رولده لا تتولوا تاسدوا سمك وي قوما دعا خلق سرا غضب الله عليهم شرب کرد اللہ سرا فغيباني شعام كفار دي يا يهود دي قد يئسوا من الآخرة شدئ ما يوتشو دي آخرتنا كما يئس الكفار لك سرنگي شما يوسدي كافران من اصحاب القبور دعا ملگرو دعا قبروننا لتدار تنا آل خلقو سر دوستانی مکوئی او قلبی تعلقاتو سر مساتے قد یجسو من الآخرتی اے قد یجسو من اتیان الآخرتی نکرنګ لا کبی یسو دای مای تشوی دی من اتیان الاخرته تراتو د اخرتنا که اخرت نکره د اخرت طول مایوس ری ذکر منکرین د باس بعد الموت دی کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څنګه مایوس شوي د کفار نمن بیان کوي کم کفار من اصحاب القبور چې په قبرونو کې پراته دي لکه څنګه چې د غمل کفار هغه د باد پاد الموت نه مایوس وو نو تک شان دې د ځوندی کافر اون د باز باز الموت مونږه مایوس دي دې اسراقوم د کشان دي دې اون د کشان دي اسلاف منکرین د باز باز الموت او دې اون منکرین د باز باز الموت او عبارت باز او مضاف کوي غد یئسو من ثواب الاخرته دای مانی تشوی دی دا ثواب دا آخرتنا کما یئس الکفار من اهل من اصحاب القبور لکا سرگی تی مانی تشوی دی کفار من اصحاب القبور دا اصحاب القبورنا من بیانی دی کم کفار تی بلدی اغیش دا آخرت دا ثواب دا مانی تشوی لکا اغیش واسطر آگلی دا عذاب قبر سرا اغیش دا قبل انجام مانی تشوی ندک کشان تی دا یهود او دا کفار دا ثواب دا آخرتنا مایوس دی آیا من بیانی کوئی ما دا یا ایسا دا پارس سیلو گردوئی کما یا ایسو لکسر کد یا ایسو دا مایوس شوی دی من الاخرتی دا آخرتنا چا آخرت نشتر دی سنگا مایوس شوی دی کما یا ایسا دواؤو لکه څنګه چې مایوس شوی د کفار من افخاذ القبور من رجوع افخاذ القبور د واپسای د اهل قبورونه ځکه خپل بیا دوباره نه ژوند کیږي لکه څنګه چې اخرت نه کوي کوم چې څوک دنیا ته بیا راغلي کما یې اصل کفار من رجوع افخاذ القبور لکه څنګه چې مایوس شوی د کافران د رجوع د اهل قبورونه چې اهل قبور بیا دنیا ته نه راځي نوی تک کشان پی پاخرت کم نشیدی کی رئی جتاو صدا سے مکی گئی یو مرگری چکرہ لے گلے ہو کہ حاطب ابن علی بلتار رضی اللہ عنہ تا دغا بشارت ملاو شو کہ اعملو ما پیتون قد غفرتو لکن نبیاز بوازیر و تولی رارن تقریباً داگی جواب کمام یز میسکو کو سبق کے لوگوں کے بیدار کے نہیں میں دار دواجر آئندہ کے لئے احتیاط تو پار اور اسی بلد سے بلد کا ندا سے حرکت ہونی لار او دروازہ کو رہونی اور یا مرو ما شیط غطہ ہو تو قدد پدک کا قصور باندھی اور پکوتا ہے باندھی چشم پوشی شوی ہوئے اور دد جلالت اور دد عظمت تک قتل شوی ہوئے اور قانون نوی راغلے نور و خلق نوم بیادا حرکت کی رہا چې د نورو خلکو نه دا حرکتونه شي او دغه په آینده کې دا حرکتونه شي نو په دې بنیاد باندې دروازه راغله او سره وسره دا خبره هم ذکر کوم په دا مرګري باندې تنقید به نه لري خدا چې تاسو یو څه خبره مخې ته راشي انو وسره وسره ذاتي مطالعه کوي صرف او صرف د خپل د کورس په کتابونو باندې اکتفا مه کوئ انت مراله خبر ذکر دا مرکزی چیٹ کی نکلو حافظ دے را خاتیب لی واقعی دا حافظ ابن ابی بلتعا رضی رنو او بلتعا با دام سا او عین او ها بلتعا نغا بلتعا لی دال سرا سمانا دا سی تفسیر مفسیر بلکل چطن لے کتر ورنہ ہم اخا دا نمونہ دا واقعات کلوہ درازی کنا خارجی اعتبار سرا خبر متارکار گی کم از کم دورا دیو زائی سرا ضروری الفاظ او ضروری کریمات اغا پر سمجھ کی بھی او دادا تذکر وام چه بنده کتاب او بوری و غور بانی او رو بوری حسی برای نام کتاب اموری غور کر اموری پرچی چی دیلی کی برای شید کتابت غلطای اغب کینا دی دی کتابت غلطون اغب کینا دی بس صرف او صرف پکپل ذین مطابق دیلی کی ہے چی بزا بزا دی کتاب غور کر کتر پکاری سنگا لفظ سنگا لی کلشوی چی بندت خود کم آغا شانتی کئی او کبیا تحریر کی چی تحریر کی ام سی اغرا دی محض تو استاد او ریدو بانی پر سما بانی اکتفانی پکار ذاتی مطالعہ و سکراری لیکن مثال بطور بانی ماس طرح بزو کو حاتم ابن ابی بلدعا خود ادت کا مرکر اسم اجتصر آگئے حاتم ابن ابی بلدعا بس دزاغان اور اس کا پرسے گری کی مثال بطور بانی پرسے گری کی امدت کا بری کی نبیہ بطنے سے کٹتی ہے ہماری بطنے کٹتی ہے نبو سرہ و سرہ ذاتی مطالعہ کا ویسا خارجی مراد تفاصیر و دا حدیث دے کتابوں دا حدیث دے معتمد شروع ہو اور دے معتمد تفاصیر ہو دے فکی دے کتابوں اضافی اضافی مطالعہ پکاری ہوتا ہے سمرالا سورہ الصف